बता ये तुझे क्या हुआ, तू है क्यों बेकरार इतना। है दिल बता ये तुझे क्या हुआ, तू है क्यों बेकरार इतना। जी भर के चाहूं उसे मैं, चाहत का मौसम न बीते कभी। उसके ख्यालों में खोया रहूं मैं, मंजिल मुझे तो मिलेगी वही। ये है ऐतबार दिल की पुकार, सुन मेरे यार हो। For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venus.